Drezdenko, Stadion Sportowy. Zagrają NA, Perfect, Singing Birds, Maciej Pol, Maryla Rodowicz. Wstęp wolny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Naście dama stali kamna, a w nich ducha smrdzila. Pozor dwiska otwiera, to je facila. Myśli ze spisie uteczą, raczej spadki k sąsiedom. O tom się nam czudzi kamna, ví już celý dům. Když pustíte smrdíla, hned dá se do díla. Witamy w drugiej zagadkowej godzinie. Moi drodzy, ogłaszam konkurs na najciekawsze pytanie świata. Dziewczyny, jesteście gotowe? Tak. Pytanie Natalki. Co to jest brokuł? Ola. Dlaczego zwierzęta mają ogony? Można jeszcze tak. Dlaczego nie można samemu się połaskotać? Dlaczego ludzie nie mają skrzydeł? Albo na przykład, jak działają czułki mrówek? To one. Prawda, panie Wojtku? Chyba tak. Nie widzę. Jest z nami popularyzator nauki Wojciech Mikołuszko. Panie Wojtku, kto zadawał te wszystkie pytania? A mogę dzień dobry powiedzieć? No, oczywiście. Chciałem przywitać się ze słuchaczami. Bez tego ani rusz. Tak. I to też nie bez kozery, ponieważ te pytania zadawali czytelnicy, dzieci, które przysyłały do mnie przeróżne maile, pocztę elektroniczną, ze mną się porozumiewały. Miałem rubrykę, w której każde dziecko albo dorosły w imieniu dziecka mógł przysłać pytania i rzeczywiście przysyłali, przysyłają do dziś i bardzo mi się podobają te pytania, ponieważ to są pytania, których często poważni, rozsądni dorośli by nie zadali. I niesłusznie. Pytania są genialne. No, mi się bardzo podobają. A niektóre są abstrakcyjne i takie, które chyba tylko może wymyślić dziecko. Moje ulubione brzmi tak. A czy kiedy nie dotykamy mchu, to on dalej jest miękki? Tak, prawda? Bardzo je lubię. Cudowne. Jak również, jak wygląda nic? Dziewczynka przysyła do mnie pytania. I wbrew pozorom to są bardzo poważne, naukowe pytania, nad którymi badacze się biedzą, bo jak to próbuję od wielu lat przekonać, ciekawskie dzieci są bardzo podobne do dobrych naukowców. Albo odwrotnie może. Dobrzy naukowcy zachowali w sobie dziecko, które nadal jest właśnie ciekawe świata i potrafi zadawać te pytania, których poważni, rozsądni dorośli nie zadają, bo uważają, że są głupie. Mm-hmm. Jak smakuje chmura? Głupie, mądre? Fantastyczne. Fantastyczne. Dlaczego mamy zimą czym oddychać, a nie mamy zielonego pojęcia? Panie Wojtku, pana najnowsza książka pod tytułem Wielkie pytania małych ludzi zainspirowała mnie do tego, aby ogłosić wielki konkurs na najciekawsze pytanie świata. Zrobimy właściwie konkursy dwa. Mailowy dla gimnazjalistów i licealistów i bardzo się cieszę, dlatego że mamy nagrodę dla nieco starszych, zagadkowych słuchaczy, a rzeczywiście gimnazjaliści i licealiści również podsłuchują nas. Może się do tego nie do końca przyznają, ale wiem, że tak jest. I dla nich dwie fantastyczne nagrody. Ucz się i baw, podstawy kreatywnego uczenia się w praktyce. To jest kurs internetowy pana Marka Szurawskiego. A drugi konkurs ogłosimy konkursem telefonicznym. Tutaj dzwoni każdy, no i walczy o to, aby wygrać pana książkę. W związku z czym prosimy o najciekawsze pytania świata. Wysyłajcie drogą mailową, dzwońcie i nam je przedstawiajcie. A numer telefonu jest niezmiennie ten sam. 22 7 3. A adres mailowy katarzyna.stoparczyk@polskieradio.pl. Я мав колись до коника, що звався Сірячок. Я дав його раз дівчинці проїхать на товчок. Цок-цок під копитом камінь-камінець. Нас доганяє вітер-вітерець. Коник скаче, я не плачу, моя хлопчик молодець. Вона шмагала коника, ще била батюшком. Вона ганяла коника болотяним лужком. Цок-цок під копитом камінь-камінець. Нас доганяє вітер-вітерець. Коник скаче, я не плачу, бо я хлопчик молодець. Гей-я-гой, гей-я-гой, гей-я-гой, гей-я-гой, гей-я-гой, гей-я-гой. Навіщо далі коника я дуже шкодував, і вже ніколи коника дівчаткам не давав. Цок-цок під копитом камінь-камінець. Нас доганяє вітер-вітерець. Коник скаче, я не плачу, бо я хлопчик молодець. Цок, цок під копитом камінець. Нас доганяє вітерець. Коник скаче, я не плачу, бо я хлопчик молодець. Гей-я-го, гей-я-го. Sponsorem nagród jest Ekehomo 21, organizator wakacyjnej szkoły treningu pamięci, twórczego myślenia i rozwoju. Między innymi dzięki któremu także możemy zorganizować wielki konkurs telefoniczno-mailowy na najciekawsze pytanie świata. Sprawdzamy maile, przypominam adres katarzyna.stoparczyk@polskieradio.pl. Tu można wygrać kurs internetowy kreatywnego myślenia, a kreatywnej nauki. No i odbieramy telefony. Mam nadzieję, że o już Marek pracuje w pocie czoła. Panie Wojtku, to telefony do pana będą. Pan się będzie z nimi mierzył. Dobrze. Ale jak zawsze przekonuję, nie znam odpowiedzi na wszystkie pytania. Ja wkładam wysiłek, żeby je znaleźć i to czasem jest duży wysiłek. A zanim zadzwoni, możemy jeszcze o ogonach porozmawiać. Ola zadała ciekawe pytanie. Ach, nawet powinniśmy, ale panie Wojtku, nie tylko wysiłek. Pan po prostu ma mnóstwo przyjaciół. To prawda. Do których pan dzwoni i pan wie. Przez lata pracy w charakterze dziennikarza naukowego, popularyzatora nauki, rzeczywiście dorobiłem się przyjaciół, którzy nie dziwią się moim dziwnym telefonom. No, niektórzy czasami, jeżeli dzwonię do osób mniej znanych, to bywają zaskoczeni moimi pytaniami, ale mam grupę osób, które już się przyzwyczaiły do takich dziwnych pytań. Panie Wojtku, króciutko o ogonie, bo już czeka pierwszy zagadkowy słuchacz, który zada pan pytanie za moment. No to króciutko. A ja mogę Olę spytać? Olu, a chciałabyś mieć ogon? Bo spytałaś się o... Nie, tak po prostu. Bo gdyby wszyscy ludzie mieli ogon, bo samemu to głupio, to ja bym chciał, ponieważ ogon ma dwie rzeczy. Ułatwia poruszanie się, ułatwia złapanie równowagi, a również jeżeli zwierzęta poruszają się po drzewach, to można z ogonem zakręcić się wokół gałęzi i zawisnąć. I to mnie, ta funkcja mi się bardzo podoba. Panie Wojtku, jest pan gotów? Tak. Dzień dobry, Juliuszu. Dzień dobry. Witamy i prosimy o pierwsze, najbardziej interesujące pytanie świata. Jak ono brzmi? Czemu, gdy się samemu laskoczymy, to tych łaskotek nie czuć, a gdy ktoś nas łaskoczy, to czuć? A, bardzo ciekawe pytanie. Ja omówiłem je w swojej książce, więc te zagadnienie mam dość zgłębione porządnie. Odpowiadamy? Tak, bardzo proszę. Sekret łaskotek polega na tym, w dużym skrócie, bo to jest bardzo, bardzo rozbudowany dział nauki, analizowanie łaskotek, że muszą nas zaskakiwać. Jeżeli ktoś dotyka nas, to te zakończenia nerwów, które mamy w skórze, przenoszą informacje do mózgu i pobudzają tak zwany układ nagrody, czujemy przyjemność. Ale żeby nas to rozśmieszyło, to po prostu musimy nie zdawać sobie sprawy, w którym miejscu ktoś nas dotknie. Jeżeli teraz sami się dotykamy, to nasz mózg już z góry wie, gdzie się dotkniemy. Nie potrafimy sami siebie zaskoczyć. Możemy tu wykonać pewien trik, mianowicie użyć piórka i dotykać się piórkiem, ponieważ ta jego chorągiewka dotyka w nieprzewidziany sposób. No generalnie wiadomo, że gdzieś na przykład w okolicy łokcia się dotkniemy, natomiast dokładny punkt nie możemy zgadnąć. I dlatego również w takim momencie się śmiejemy, nas pobudza to ten układ przyjemności w mózgu, bo łaskotki wywołują śmiech, ale też dużą po prostu przyjemność. Halo, halo, Juliuszu. Halo. Czy odpowiedź jest dla ciebie satysfakcjonująca? Czy pan Wojtek wyjaśnił dokładnie, o co chodzi? Tak? Tak. Tak. Dziękujemy za to pytanie, dziękujemy za telefon. A ja dla odmiany sięgam po książkę pana Wojtka. Otwieram na stronie numer, może być 16? Tak. 16 i czytam. Jak lew ma na nazwisko? Jak lew ma na nazwisko? Takie pytanie padło i należy się z nim zmierzyć. Czy zwierzaki w stadzie wołają do siebie po imieniu? Jak myślicie? Jak one się komunikują? Jak ze sobą rozmawiają? No trochę wiem o nietoperzach. No proszę. Nietoperze wysyłają taki odgłos, ale ludzie go nie słyszą, bo on się odbija o jakiś przedmiot i tylko to zwierzę słyszy. Mhm. Tak, to prawda, one w ten sposób poruszają się po świecie, rozpoznają przeszkody dzięki temu, że wysyłają te dźwięki dla nas niesłyszalne i tak jak powiedziałaś, odbijają się od przeszkód, one słyszą i dzięki temu budują w sobie obraz świata nawet całkowitej ciemności, co dla nas jest niemożliwe niestety. Panie Wojtku, kruki wykrakują, jeśli tak można powiedzieć, swoje imiona, tak? Pingwiny wśród setek innych rozpoznają swoje dzieci? Po głosie właśnie. No a lwy? Jak jest z lwami? No z lwami jest trochę bardziej skomplikowane, bo sam byłem ciekaw i dzwoniłem w tej sprawie do specjalisty od kotów, który doktor habilitowany Krzysztof Schmidt pracuje w Instytucie Biologii Ssaków w Białowieży i zajmuje się od wielu, wielu lat badaniem przeróżnych kotowatych, a lew jest kotowatym. Nie wiem, czy wiecie, to jest taki wielki, wielki kot, różniący się również od tych naszych kotów, które hodujemy w domu, że jest bardziej towarzyski. Zwykle tworzy stado, w którym jest kilka samic z dziećmi i czasami dołącza się wielki samiec jeden, czasem zdarza się, że drugi, trzeci, ale zazwyczaj podstawową grupę tworzą samice i one razem polują, razem z dziećmi i muszą się rozpoznawać. Spodziewałem się właśnie, że on mi powie, że lwy rozpoznają się po głosie. Tymczasem jego zdaniem u lwów podstawowym sposobem rozpoznawania się jest węch i wygląd. Głos ma drugorzędne znaczenie, czyli jeżeli przełożymy to na nasze pytanie, jak lew ma na nazwisko, to możemy odpowiedzieć, że nazwisko lwa to jest zapach i jego wygląd. Ale jak to przełożyć na opowieść, ponieważ dla nas zapachy są drugorzędne, ważne są w życiu, ale mało posługujemy się zapachami. Dla nas podstawowe źródła informacji to jest wzrok najważniejszy i na drugim miejscu dźwięk. A zapach niestety jest mniej ważny i dlatego trudno nam sobie przełożyć, jak te lwy mogą wywąchiwać swoje imiona i nazwiska, ale tak się dzieje najprawdopodobniej. No i dziewczynki, to jest odpowiedź. Jak te radiowe milczki kiwają głowami. Tak. Czekamy na wasze pytania, to znaczy czekamy na pytania zagadkowych słuchaczy z wielką niecierpliwością, a z największą niecierpliwością czeka na te pytania pan Wojtek. Oczywiście. No tempo que eu era só e não tinha amor nenhum, meu coração batia mansinho, tum, tum, tum. No tempo que eu era só e não tinha amor nenhum, meu coração batia mansinho, tum, tum, tum. Depois veio você, o meu amor número um, e o meu coração pôs-se a bater. Depois veio você, o meu amor número um, e o meu coração foi se abater, tum, tum, tum, tum, tum, tum. A teraz zapraszam do zagadkowego studia nasze. Wiecie co takiego? Nie? Ba. To posłuchajcie. Poczytałki Tadełka. Poczytałki czy Tadełka. Poczekajki czy Kadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. Przedstawiam państwu niezwykle młodą, uzdolnioną artystkę, która w wieku 9 lat napisała i zilustrowała książkę, swoją własną książkę, rzecz jasna. Olu, dzień dobry raz jeszcze. Dzień dobry raz jeszcze. A że książka jest kocia, to i zagadki będą teraz kocie, więc zanim zaczniemy rozmawiać o twojej książce, a zmierzmy się z trzema kocimi zagadkami. Bardzo proszę, zagadka numer 1. Wiesz, śniło mi się, że dziś będzie wspaniały dzień, taki jak nigdy. Obiad wczesnym rankiem? A może spaliśmy dzisiaj tak długo? Pytanie brzmi tak, kto jest bohaterem naszej zagadki, a zarazem bajki, bajki pana dzieciństwa, panie Wojtek. Owszem, owszem. A prawda? Tak, rozpoznałem od razu. Nie wiem, no to może spytajmy najpierw Natalkę. Oli i Natalki. Może kot Filemon i kot Bonifacy? No nie, to naprawdę chyba własnymi ustami zrobimy fanfary. Natalka? Nie? Gratulacje. Zastanawiałam się, czy uda ci się. Udało się, panie Wojtku. Doskonała odpowiedź. Tak, tak. Próbuję. Myślałam, że dzieci dzisiaj już nie oglądają tej bajki. W naszym dzieciństwie bardzo ją lubiliśmy. No bardzo. Też nie mieliśmy tak dużego wyboru bajek, też prawda jest taka. Ale były znakomite, prawda? Ale były bardzo dobre, tak. 19 To o 19 były, tak. Zawsze tak się składało. 10 minut, w niedzielę 30 minut. Obowiązkowo. Tak. Nikt tego nie opuszczał. No i szkoda, że tego już nie ma. Skoro cóż, tak dobrze nam poszło z zagadką numer 1, zmierzmy się z zagadką numer 2. Zastąp to mnie, szczeniaku. Muszę zobaczyć tę kotkę. A ty tu myszy do dziur zapędzisz, pomiałczysz trochę. Przecież wiesz, co robić. Teraz dopiero będzie zabawa. Spiżarnia nasza. Nic z tego. My sami musimy pilnować swoich spraw i swoich myszy. Masz rację, Bonifacy. Musimy. Trochę szkoda, że nie zobaczymy tej kotki, ale... Ależ zobaczymy. To znaczy, ty jeszcze masz czas. Ja zobaczę i wszystko ci opowiem dokładnie. A ty się spraw w izbie lepiej niż na podwórku. Poczekaj, Bonifacy, poczekaj. Ja dorosnę. Już niedługo. No tym razem wystarczyło uważnie słuchać i... No i właściwie człowiek wie, jak na imię miał starszy przyjaciel naszego Filemona. Tak, opiekun, opiekun, mentor, mówiąc mentor, takimi mistrz, trudnymi słowami. Tak. No to chyba wiemy doskonale. To? Filemon. I? Jego mistrz, opiekun, no, na literę B. Oj, panie Wojtku, podpowiedź będzie konieczna. Ola, a takie proste Bonifacy się wydawało, jasne. No, jasne. Oczywiście, Bonifacy. I zagadka ostatnia. Ostatnia zagadka zupełnie z innej bajki. A i też uważnie słuchajcie, bo podpowiedź będzie podana wręcz na tacy. A, było z nami kiepsko. No, i już myślałem, że po nas, to znaczy po mnie. Wiesz, Ciamajdo, musimy coś wynaleźć, co będzie sygnalizowało nadejście klakiera. Myślę, że jak się porządnie skupię, na pewno wpadnę na jakiś dobry pomysł. Ciamajdo, dlaczego nie słuchasz, jak do ciebie mówię? O, przepraszam, ważniaku, słuchałem dzwonów. Prawda, że są smertne? A jak tutaj w studiu radośnie się zrobiło, bo najpierw było tak pełne skupienie, rozbiegany wzrok, a potem było, a to już wiemy, czyli... Tak. Smerfy. Czyli kocie zagadki są, proszę państwa. Gargamel. Gargamel to był czarodziej, kotem, tak, no, więc ale miał kota. O imieniu? Ten. O imieniu ten. No ten, no właśnie, na końcu ten języka mamy, tak? Och, zagadkowi chyba... słuchacze na pewno wiedzą i się niecierpliwią. Chyba było jego imię w tym fragmencie bajki, który wysłuchaliśmy. Ależ oczywiście. Panie Wojtku. Od klaskania. Panu nadzieję. Pamiętacie? Czyli? Jak ktoś klaszcze komuś cały czas i prawi mu bardzo miłe rzeczy, to jak to się nazywa? Mogę powiedzieć? Tak. Klakier. Tak jest. A dlaczego my o tych kotach tak... W kółko i w kółko o kotach. Ano dlatego, że niejaka Aleksandra Korzeniewska napisała książkę Zofia Kocurek i inni. Olu, trzymam w dłoni twoją książkę i muszę ci powiedzieć, że wczoraj wracałam z mężem nocy z przystanku Woodstock. Pozdrawiamy, chociaż tam już właściwie impreza się skończyła. Było fantastycznie. I czytałam twoje opowiadania całkiem dorosłemu mojemu mężowi, który w pewnym momencie powiedział, to jest genialne. I teraz mam pytanie do ciebie. Która przygoda Zofii Kocurek i innych najbardziej cię rozśmiesza? Albo jest twoją ulubioną? Moją ulubioną to na pewno jest Jukami i koty w kosmosie. No i może... No jest ich tutaj trochę. Teraz zobaczymy. Jest. I może święta. I może święta. Albo wesołych świąt tam było. Całe 15 przygód. Ale wiesz, ja tak zastanawiam się. Jak wygląda wymyślanie kocich przygód? Jak w ogóle wygląda wymyślanie książki? Jak ty to zrobiłaś? Trzeba było mózg włączyć. No dobrze, to powiedz mi, jak się włącza mózg? Gdzie ten przycisk jest? Trzeba się trochę puknąć, no i coś wymyślić. A, no proszę bardzo. Ale nie za mocno, prawda? Nie. Delikatnie pac i przychodzi wena, natchnienie. Ale skąd w ogóle pomysł, że dobrze, usiądę, napiszę książkę w wieku 9 lat? To zaczęło się gdzieś tak o 23:30. Słuchałam sobie audiobooka. I w pewnym momencie Duży powiedział w audiobooku, bo ona go zignorowała, magister Zofia Koculek. No i coś mnie natchnęło, żebym tę książkę napisała. A jak myślisz, czy każdy może spróbować napisać każdy książkę? Każdy, absolutnie? Tak. Od czego powinien zacząć? Gdybyś miała poradzić zagadkowym słuchaczom, którzy teraz mają wakacje, być może więcej czasu, być może więcej pomysłów, od czego mają zacząć? Najpierw na pewno, o czym ma być ta książka. Czyli pomysł. Pomysł. I twój pomysł wziął się z audiobooka. Tak. Tak? Czyli zainspirowana zostałaś audiobookiem. A skąd jeszcze można czerpać pomysły? Z innych rzeczy. Można dobrze słuchać, no i przypadkiem usłyszeć jakieś słowo. Można takie właśnie pytania układać. Czyli trzeba być uważnym. Tak. Natalko? To prawda. Miałam wrażenie, że chcesz powiedzieć coś. No i też z głowy. No przede wszystkim myślę z głowy. Tak. Chcielibyśmy bardzo zachęcić was do tego, aby pisać, bo nigdy nie wiadomo, jaki talent drzemie w człowieku. Prawda? Czy pan Wojtek, kiedy był małym Wojtusiem, przypuszczał, że będzie pisał książki? Oj, nie wiem. Rzeczywiście nie wiem, co przypuszczam, ale pisałem. W wieku 6 lat napisałem bajkę o małej myszce, która uratowała tęczę. Moja mama przechowywała i niedawno przejąłem od mamy i sam przechowuję swoją bajkę. Nigdy nie została wydana. Jest napisana flamastrem w zeszycie w trzylinie, wtedy się mówiło. I nie do końca znałem ortografię, więc jest pełna błędów, ale jest. Zdaje się, że mogę o tym powiedzieć, Olu, że w twoim rękopisie też błędów było sporo, ortograficznych, interpunkcyjnych, ale to kompletnie nie o to chodzi. Bo przyszła pani, która skorygowała te błędy, no ale treść jest twoja, pomysły są twoje. Ja ci bardzo serdecznie gratuluję tej książki. Nie można jej kupić w sklepie, ponieważ została wydana w takim nakładzie niewielkim dla przyjaciół, dla znajomych. Ale powtórzę jej tytuł. Zofia Kocurek i inni. Aleksandra Korzeniewska. Gratulujemy serdecznie i namawiamy zagadkowych słuchaczy, aby pisać, bo korzyści z tego mogą być wszelakie. Tak, zgadzam się. A może w ogóle zróbmy tak, jeżeli ktoś ma gdzieś w szufladzie opowiadanie i chciałby, aby fragmenty jego znalazły się u nas w zagadkowym studiu, abyśmy przeczytali fragmenty jego dzieła, twórczości, bajki, to zapraszam. katarzyna.stoparczyk@polskieradio.pl. Wystarczy tylko się odważyć. Olu, a twoja książka wędruje na zagadkową półkę, by zdobić nasze... Poczytałki Tadeuka. Poczytałki Tadeuka. Poczekajki Czekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadeuka, czy co? Czy Tadeuka. Poczytajki Czy Tadeuka. A my wracamy do naszego telefoniczno-mailowego konkursu na najciekawsze pytanie świata. A no, maile już tutaj mamy. Będziemy czytali za chwilkę. Na telefony czekamy. 22 7 trójek. Po cichutku, po malutku, na paluszkach przyszła do mnie ta piosenka i szepnęła mi to brzk. To ci powiem, mój maluszku, trzyma pioskę ten w serduszku. Ona troski twe ukoi i pomoże ci w niedoli. Ona troski twe ukoi i pomoże ci w niedoli, kiedy powiesz sobie tylko raz, dwa, trzy. To ci powiem, mój maluszku, trzymaj pióskę tam w serduszku. Ona troski twe ukoi i pomoże ci w niedoli. Ona troski twe ukoi i pomoże ci w niedoli, kiedy powiesz sobie tylko raz, dwa, trzy. Po cichutku, po malutku, na paluszkach przyszła do mnie ta piosenka i szepnęła mi do uszka. Kiedy smutki ciał dopadną i zmartwienia ciał ogarną, ona uśmiech ci przywróci, wnet zmartwienia swe porzucisz. Ona uśmiech ci przywróci, wnet zmartwienia swe porzucisz. Kiedy powiesz sobie tylko raz, dwa, trzy. Kiedy smutki cię dopadną i zmartwienia cię ogarną, ona uśmiech cię przywróci, wnet zmartwienia swe porzucisz. Ona uśmiech cię przywróci, wnet zmartwienia swe porzucisz. Kiedy powiesz sobie tylko raz, dwa, trzy. Kiedy smutki cię dopadną i zmartwienia cię ogarną, ona uśmiech ci przywróci, wnet zmartwienia swe porzucisz. Ona uśmiech ci przywróci, wnet zmartwienia swe porzucisz. Kiedy powiesz sobie tylko raz, dwa, trzy. Po cichutku, pomalutku, na paluszkach. Zagadkowa niedziela. Nie po cichutku, tylko bardzo głośno. Teraz Mateusz zada pytanie panu Wojtkowi. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo jesteśmy ciekawi twojego pytania. Chciałem się zapytać, czemu sól jest słona, a cukier słodki? Panie Wojtku, zmierzymy się z tym. Mogę spróbować się zmierzyć. Mm-hmm. Nie mam bardzo zgłębionego tego pytania, ale... Dziękujemy, Mateuszu. Tak, bardzo ciekawe i ważne pytanie, bo samo poczucie smaku pozwala nam odróżnić pożywienia jadalne od niejadalnych, takich, które mogłyby nam zaszkodzić. One zazwyczaj mają gorzki smak, od takich, które dają nam korzyści. Albo lekko słony, bo mocno słony nas odrzuca, lekko kwaśny, mocno kwaśny nas odrzuca. Ludzie generalnie lubią słodkie, ponieważ cukier daje dużo energii i w czasach, kiedy ludzie tworzyli się jako gatunek, trudno było o słodkie rzeczy. Były słodkie owoce, cukru nie było, tylko cukier był właśnie umieszczony w owocach. I żeby rozpoznać te pożywne owoce, że warto je jeść, to myśmy się nauczyli odróżniać ten słodki smak. A słony z kolei, sól jest nam potrzebna między innymi do tego, żeby nasze nerwy funkcjonowały i mózg poprawnie, bez soli to by się nie udało. Też musieliśmy mieć dość soli w pożywieniu, więc też jeżeli brakowało nam soli, to nasz język rozpoznawał ten smak, żeby cokolwiek jest słone, czystej soli prawie nie było. W morzu ta sól była wymieszana z innymi składnikami, więc też można było tylko trochę jej wziąć, więc jeżeli jakiś element był trochę słony, to od razu poprawiało smak i ludzie chętnie jedli. I dlatego nauczyliśmy się rozpoznawać ten smak słodki, który cukier, energia, słony, który nam potrzebne związki chemiczne do przetrwania, do funkcjonowania naszych nerwów, mięśni poprawnie. No i gorzki, który był elementem wyrzucanym przez organizm. I kwaśny jeszcze mamy i Japończycy twierdzą, że jest jeszcze piąty smak, który nazywają umami. Ja nie wiem, po polsku nie mam swojej nazwy. Mm-hmm. A smak ostry nie jest smakiem, tylko jest bólem. Tak. Podrażni zakończenia nerwowe, prawda? Też ciekawostka. Tak, tak. Chociaż to prawda, jakby dużo ostrego szkodzi, ale tak jak ze wszystkimi przyprawami, ten lekko, trochę tych ostrych przypraw jest nam potrzebne, dlatego tak lubimy trochę ostre. Choć w niektórych krajach świata pojęcie trochę ostre jest trochę odmienne. To prawda, zwłaszcza w Azji, tak? Oni tak, lubią tam. Tak, to dziś tak, pamiętam, kiedyś poszedłem do restauracji, gdzie podawano jedzenie z Tajlandii i była taka ranking przy każdej potrafie, było napisane lekko ostre, średnio ostre, mocno ostre i tajskie na samej górze. Dla Europejczyków było nie do pochnięcia. Czyli jak dzieci mówią, oczy stoją na słupie, tak? Panie Wojtku, wielkie pytania małych ludzi. Pana najnowsza książka wędruje do Mateusza. Koniecznie. Tak, jak najbardziej zgadzam się. I przypomnijmy, że do każdego słuchacza, który do nas dzisiaj zadzwoni i zada panu najciekawsze pytanie świata. Ale my dwutorowo ten konkurs traktujemy, ponieważ również czekamy na wasze maile. Dlaczego? Dlatego, że mamy dwa fantastyczne kursy Ucz się i baw. To są podstawy kreatywnego uczenia się w praktyce pana Marka Szurawskiego. I ten konkurs jest adresowany do gimnazjalistów i licealistów. Oczywiście młodsi bracia i siostry mogą pytania zadawać mailowo, ale potem ten kurs będą musieli oddać swoim starszym braciom i siostrom. I ja zapytam teraz, przepraszam, przeczytam teraz pierwsze pytania, bo pan będzie musiał wybrać najciekawsze. Filip pyta w ten sposób. Kim jest konszabelant? z piosenki Jestem muzykantem konszabelantem. I drugie to pytanie. Chyba do pani Kasiu pytanie. I drugie pytanie. Ja na szczęście dzisiaj nie odpowiadam, tylko pytam. I drugie pytanie. Z ilu kamieni jest zbudowana krzywa wieża w Pizie? To dwa pytania od Filipa. Kolejne, jeszcze otwórzmy kolejny mail. Dlaczego chlor zabija zarazki? Czy ślimaki wykluwają się z jaj? Pyta Ola. No i może jeszcze jeden. Co było pierwsze? Kura czy jajo? Odwieczne pytanie. Na te pytania na razie odpowiadać nie będziemy, ale będzie pan musiał wybrać to, które pana najbardziej zainspiruje i najbardziej zaintryguje. A muzyka un dia foi desconhecida, mas alguém cantou e pelo mundo inteiro foi ouvida. Se você sente a música, não tenha medo de cantar. A canção está no ar. Uma única voz pode ao mundo ensinar, e assim outras vozes também podem se juntar. Se você sente a música, não tenha medo de cantar. Uma única voz pode o mundo transformar. Se a melodia for simples e a voz desafinada, o que importa é a mensagem que pela música a todos é levada. Se você sente a música, não tenha medo de cantar. A canção está no ar. Uma única voz pode ao mundo ensinar, e assim outras vozes também podem juntar. Se você sente a música, não tenha medo de cantar. Uma única voz pode o mundo transformar. Uma única voz pode ao mundo ensinar, e assim outras vozes também podem se juntar. Jeden mały głos, Sesame Street Playground. Od razu człowiek tak się wycisza, uspokaja, prawda? A my tutaj adrenalinę musimy mieć, żeby się mierzyć z tymi pytaniami. Panie Wojtku, dodzwonił się do pana kolejny zagadkowy słuchacz, tym razem z Mysiadła, Filip. Dzień dobry, Filipie. Dzień dobry, dzień dobry. Jaka energia. Filipie, samodzielnie wymyśliłeś pytanie? No to jestem bardzo ciekawa, o co zapytasz. Chciałem zapytać, skąd się biorą gazy w organizmie człowieka? To w takim razie daj Wojtkowi, panu Wojtkowi sekundkę. Pan Wojtek się zastanowi, a ja jestem bardzo ciekawa i muszę cię o to zapytać. Skąd w 10-letnim człowieku tyle energii? Na wakacjach jestem i no po prostu się cieszę. A czy ja dobrze zgaduję, że ty jesteś człowiekiem bardzo ciekawym świata? Tak. Na co tak najbardziej w tym świecie cię interesuje? Wszystko. Mechanika, astronomia. Może nawet chciałbym pisać książki. A chciałbyś odwiedzić zagadkowe studio kiedyś? Bardzo. To tam proszę zadbaj o to, aby pan Marek zapamiętał twój numer telefonu. Ja cię serdecznie zapraszam. No to taki wulkan energii, jak tu wpadnie, to będzie. Ho, ho, ho. Takie publiczne zaproszenie. Dziękuję. A ty mogła siostra przyjść? Jeszcze siostra, bo... ciocia, babcia, ojej. No i cóż ja mam teraz powiedzieć? Oczywiście. Siostrze będzie smutno, no. No pewnie, masz rację i bardzo jestem z ciebie dumna, że zadbałeś o swoją siostrzyczkę. Ona też powinna być z ciebie dumna. Zapraszam serdecznie i pozdrawiam. Do usłyszenia. Do usłyszenia. No panie Wojtku, no to teraz już pan musi się zmierzyć z tym pytaniem. Tak, ale na pytanie o gazy w organizmie, kiedyś odpowiadałem w jednej ze swoich poprzednich książek, domyślam się, że chodzi o szczególnego rodzaju gazy zwane wiatrami, które nam nie zawsze ładnie pachną. Biorą się one głównie z powodu tego, że w jelitach mamy bakterie, które pomagają nam trawić pokarm, bo nie wszystko udaje się nam strawić własnymi siłami, czyli podzielić na malutkie kawałki, które później krew chłania w jelitach i pomagają nam troszkę żyjące tam bakterie, które dzieląc ten pokarm jednocześnie czasem wydzielają rozmaite gazy. I zdarza się, że niektóre pokarmy wpływają na tę ich działalność silniej. Na przykład wiele z roślin tak zwanych strączkowych, fasola, groch, bób, nawet jest to w przysłowiach, których nie będę przytaczał, bo są niezbyt ładne. I wtedy te bakterie jakby mają więcej możliwości produkowania gazów, bo to na nie tak działa, już nie będę dokładnie wyjaśniał. No i kiedy się uzbiera tych gazów, no to muszą się wydobyć na zewnątrz, co jest też nieeleganckie, ale czasem trzeba pan robić. Aż odesnął z ulgą, udało się. Trudne było to pytanie? Trudne, ale mam zgłębione i zresztą już nie wchodziłem w szczegóły, jeszcze mógłbym bardziej tłumaczyć, dlaczego, bo niektórzy mają jeszcze pewne zaburzenia jelitowe i tych gazów więcej się produkuje. Niektórzy mają lepsze bakterie, gorsze, można te bakterie przeszczepiać. Właśnie nad tym pracują naukowcy obecnie. Najnowszy trend, przeszczepianie bakterii jelitowych. Panie Wojtku, to powiem panu tak, teraz będzie jeszcze trudniej. Ponieważ musimy zmierzyć się z naszym konkursem. Słuchajcie, zmierzyć się i zmierzyć się. Bardzo przepraszam, nie. Musimy rozstrzygnąć, wybrać zwycięzcę naszego mailowego konkursu. Kilka pytań już padło, mamy kolejne, to wybierzmy może to. Janek pyta, dlaczego jego rodzice muszą go po 20 razy o wszystko prosić. No to chyba jest mój faworyt. Panie Wojtku, pan zna te wszystkie pytania mailowe, bo ja w międzyczasie panu je czytałam. Tak. Teraz musimy wybrać dwa, aby dwie osoby mogły skorzystać z fenomenalnego kursu Ucz się i baw się. Już? Mogę decydować? A już pan jest zdecydowany? Bardzo proszę. Na pierwsze pytanie, które pani przeczytała, bardzo mnie intryguje, ponieważ nie znam odpowiedzi zupełnie, czyli czym jest kontrszabelant z piosenki Jestem muzykantem kontrszabelantem. To maleńka podpowiedź. Jestem kontrszabelantem muzykantem. No. No, ja wiem, pani Kasiu, że pani jest po Akademii Muzycznej, dlatego oczekuję, że może pani mi podpowie. Nie, to nie ma nic do rzeczy. W tej sprawie bym dzwonił do pani. Dobrze, bardzo proszę. Kontrszabelant, muzykant, niech tak zostanie i nagradzamy tę osobę, tak? Autora tak, tego pytania kursem internetowym. Tak. No, w takim razie jeszcze jedna szansa, jeszcze jedna nagroda. Powędruje do kogo? Pamięta pan te pytania? Tak, pamiętam. Mm. I rzeczywiście również pytań, na które bardzo trudno mi znaleźć odpowiedź, choć poszukuję, ale zacznę od tego, że dorośli badają dzieci bardzo intensywnie, ponieważ mimo, że wszyscy byliśmy dziećmi, choć trudno sobie wyobrazić, ja też byłem dzieckiem, pani Kasia była dzieckiem, to nie do końca rozumiemy dzieci. Człowiek się tak zmienia w ciągu swojego życia, że później nie pamięta, kim był dokładnie i nie potrafi się zrozumieć. I dlatego rzeczywiście nie potrafię zrozumieć, dlaczego dzieci trzeba 20 razy poprosić o jedną rzecz, żeby wykonać. Chyba pan doświadcza tego nawet na co dzień. A pani nie, z taką pasją. O, ja podwójnie. Panie Wojtku, czyli tak, nagrodę otrzymuje Filip, tak? Nie pamiętam imion, przepraszam. I, tak, oczywiście. I nagrodę otrzymuje Janek. Gratulujemy. I bardzo mi się podoba pytanie przyrodnicze, ale już brakuje nagród, czy ślimaki składają jaja, czy rodzą żywe młode. To akurat znam odpowiedź, bo akurat zgłębiałem. Może uda się wysłać pana ksiąg na ten adres. Może, jeżeli jeszcze się znajdzie jakaś w zapasie, to pani Kasiu, proszę pamiętać. Na pewno. O zagadkowych słuchaczach zawsze. Brzęczenie pary skrzydełek. kwiatka na kwiatek. Słonko ją grzeje, wietrzyk ją muska, a ona tylko marzy o łące. I choć to leniuszek niemiłosierny, wszyscy zazdroszczą płaszczyka biedronce. Dlaczego ludzie nie mają skrzydeł? Natalka. Ola, co za zaskakujące pytanie. Dlatego, bo się tacy nie urodzili, bo chyba coś tam w ptakach. Ptaki urodziły się chyba. One są z jaj, a my jesteśmy od razu z brzucha. A, to jest ciekawa odpowiedź. Ciekawa, ale jest jedno zwierzę, które nie jest z jaj, a nawet cała grupa zwierząt też z brzucha, a jednak lata i ma skrzydła. Ha, Natalka, czyli nieprecyzyjnie. A opowiadałaś o tym zwierzęciu na początku. Nie topesz. Bardzo ładnie. I ma skrzydła, rzeczywiście. No, to może jeszcze spróbujmy wymyślić coś ciekawego. Dlaczego Ola nie ma skrzydeł? Pan Wojtek, przynajmniej takich, które byłoby widać. Pan Wojtek nie ma skrzydeł. Ale jeśli Natalka... Czasem, że latam. Tak, bez skrzydeł, ale latam. Lubię te sny. No, nie dziwię się. Przecież to wolność. No, panie Wojtku, to pan tylko chyba potrafi odpowiedzieć na to pytanie. Dlaczego ludzie nie mają... Dlaczego? A, proszę. To jakby odpowiedź z innej dziedziny, niż ja się zajmuję. My w naukach przyrodniczych szukamy takich odpowiedzi, takich bliskich ziemi. I wydaje się, że... Jakby ludzie nie mają skrzydeł, ponieważ nawet gdyby mieli, to te skrzydła nie byłyby w stanie ich unieść, niezależnie jak duże by były. Te w bajkach często pokazuje się ogromne smoki, które latają na skrzydłach, ale obserwując zwierzęta latające, wydaje się, że jest to nieprawdopodobne, ponieważ największe latające zwierzę ma na rozpiętość skrzydeł 3,5 metra, jest to albatros wędrowny. Żyły kiedyś takie pterozaury, które miały tam, nie wiem, mówi się nawet 10 metrów skrzydła. Natomiast zawsze muszą być bardzo lekkie i bardzo, bardzo silne. Latanie wymaga ogromnego wysiłku. To są gigantyczne przystosowania. Ogromne mięśnie, które nie mieszczą się w klatce piersiowej. Latające zwierzęta mają tak dodatkowy wyrostek. Tutaj, gdzie się żebra schodzą, czyli na mostku, zwany grzebieniem. Mają trochę inną krew zbudowaną, a przede wszystkim mają puste kości. Wszystko, żeby zmniejszyć ciężar. I pewien profesor mówił mi, że żadne zwierzę latające nie waży więcej niż 15 kg. Nawet jeśli troszkę więcej się zdarza, to niewiele. A tymczasem już kilkuletnie dzieci przekraczają 20-25 kg i dlatego jesteśmy za ciężcy, mamy za grube kości, za mało mięśni, za zbyt rzadką krew, nie do końca dobrze zbudowane płuca, więc nawet gdyby ktoś nam przyczepił te piękne skrzydła, nie bylibyśmy w stanie się unieść. I dlatego nie mamy skrzydeł. Musielibyśmy się zmniejszyć, stać się lżejszymi i niezwykle, niezwykle silnymi. Ptaki mają ogromne mięśnie, niewyobrażalne dla nas. Panie Wojtku, teraz chciałoby o tych skrzydłach się jeszcze i jeszcze... Ale rozpisały się maile i zacytuję fragment jednego z nich. Konsza Beland w polskiej piosence nie ma żadnego związku z muzykantem. Jest wyrazem dźwięku naśladowczym, oddającym brzmienie niemieckiego oryginału. Takie wytłumaczenie należy się zagadkowym słuchaczom. A teraz wracając do skrzydeł. Tak. Ale co było w niemieckim oryginale, to już to mnie zastanowiło. To już w następnym programie. Co znaczy powiedzenie, coś mnie uskrzydla? Coś mi uskrzydla. Co cię uskrzydliło ostatnio, Natalko? Uskrzydliło? Uskrzydliło. I co to znaczy? Znaczy coś... Coś mi pomogło? Panie Wojtku? No, jeżeli coś sprawia nam taką radość, taką przyjemność, że czujemy się tacy uwznioślemni, jakbyśmy z radości unosili się nad ziemią wręcz. To jest takie przenośne, ale nasz język pełen jest przenośni różnych symboli.

zegarach 9:00, tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 3 sierpnia. Benjamin Filip, zapraszam na serwis. Część wojsk lądowych Izraela wycofała się ze Strefy Gazy. Armia informuje, że Palestyńczycy z miasta Beit Lahiam mogą wracać do domów. Poszkodowani w ubiegłorocznym wybuchu gazociągu mieszkańcy Jankowa Przygodzkiego mogą liczyć na kolejne wsparcie. Dostaną 1,5 miliona złotych. Były prezydent Gruzji nie zamierza wracać do kraju. Sąd w Tbilisi wydał zaoczny nakaz aresztowania Michaila Saakaszwilego. Wszystko wskazuje na to, że Izrael powoli wygasza wojskową operację. Armia twierdzi, że wycofała do Izraela część żołnierzy i jest blisko osiągnięcia głównego celu ofensywy, czyli zniszczenia tuneli wykorzystywanych przez bojowników Hamasu. Wcześniej izraelska armia informowała, że Palestyńczycy ze zniszczonej północnej części Strefy Gazy mogą wrócić do swoich domów. Chodzi m.in. o miasta Beit Hanun i Beit Lahia, które w ostatnich dniach zostały kompletnie zniszczone przez naloty. Mimo takich informacji niewielu Palestyńczyków decyduje się jednak wracać do domów. O czym ze Strefy Gazy Wojciech Cegielski. Północna część Strefy Gazy od wielu dni była systematycznie bombardowana przez izraelskie lotnictwo oraz czołgi. Armia podejrzewała, że znajduje się tam wiele tajnych tuneli Hamasu. Większość mieszkańców Beit Hanun czy Beit Lahia uciekło do innych miejsc w Gazie. Jeden z generałów odpowiedzialny za działania na terenach palestyńskich poinformował w rozmowie z palestyńską agencją Ma'an, że działania armii na północy zostały zakończone i że mieszkańcy mogą wrócić do domów. Jednak Palestyńczyków, którzy wrócili, można policzyć na palcach jednej ręki. Większość została w miejscach, w których teraz mieszkają. Nie wracamy, nie wierzymy izraelskiej armii. Oni wiele razy mówili o zawieszeniu broni, a w tym czasie bombardowali szkoły czy targ. Nie ufamy im. Chcemy zakończenia wojny. Mówi mi Ahmed z Beit Hanun, który teraz wraz z kilkunastoosobową rodziną mieszka w centrum Gazy. Wojna trwa już prawie miesiąc. Po stronie palestyńskiej zginęło blisko 1700 osób, 9 tysięcy jest rannych. Większość to cywile. Izrael utrzymuje, że zrobił co w jego mocy, by uniknąć ofiar wśród niewinnych ludzi. MSZ w Tel Awiwie twierdzi, że około połowy Palestyńczyków, którzy zginęli, to bojownicy. Rada Praw Człowieka ONZ oskarżyła Izrael o nieproporcjonalne i masowe ataki i wszczęła międzynarodowe śledztwo w sprawie naruszeń prawa, do których mogło dojść podczas ofensywy. Prawie 1,5 miliona złotych dostaną od spółki Gaz System poszkodowani mieszkańcy Jankowa Przygodzkiego. Pieniądze trafią do potrzebujących w przyszłym tygodniu. W listopadzie ubiegłego roku wskutek rozszczelnienia budowanego gazociągu i pożaru zginęły tam 2 osoby, 13 zostało rannych, wiele budynków zostało zniszczonych. Okoliczności tragedii bada prokuratura. Pod koniec lipca w Jankowie Przygodzkim zakończono prace związane z budową nowego gazociągu. Sąd w Tbilisi wydał zaoczny nakaz aresztowania Michaila Saakaszwilego. Były prezydent Gruzji mieszka jednak za granicą i nie zamierza stawiać się na wezwanie gruzińskich organów ścigania. Polityk jest oskarżony o nadużywanie władzy. A więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. W ubiegłym tygodniu gruzińska prokuratura wezwała Saakaszwilego na przesłuchanie. Były prezydent nie stawił się, ponieważ przebywa w Stanach Zjednoczonych. Na wniosek prokuratury tbiliski sąd wydał zaocznie nakaz aresztowania Saakaszwilego. Śledczy zarzucają byłemu prezydentowi brutalne rozpędzenie w 2007 roku pokojowej demonstracji, co w ich opinii wiązało się z nadużyciem pełnomocnictw. Jednocześnie twierdzą, że Saakaszwili doprowadził do przejęcia przez państwo majątku jednego z gruzińskich magnatów finansowych. Sam Michail Saakaszwili twierdzi, że stawiane mu zarzuty są nieprawdziwe. O sprowokowanie postępowania karnego przeciwko niemu obwinia byłego premiera Gruzji, oligarchę Bidzinę Iwaniszwilego. Natomiast zaoczne aresztowanie go nazwał doskonałym upominkiem dla Władimira Putina na 6. rocznicę rosyjsko-gruzińskiej wojny. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Praktyczna znajomość gwary, popisy zbójnickiego tańca czy konkurs śpiewu góralskiego to tylko niektóre z konkurencji, z jakimi zmagali się kandydaci i kandydatki do tytułu Cepra i Ceperki Roku. W Białce Tatrzańskiej już po raz kolejny turyści walczyli o cenne nagrody i nie mniej prestiżowy tytuł. Ciężko było? Średnio. Były jakieś przygotowania? Żadnych. Jak sobie panowie dawali radę? Dawali. W każdym bądź razie byli dzielni i starali się dorównać prawdziwym góralom. Dawniej dla góroli Cepry to te letniki, co przyjeżdżały. Wzięło się od nazwiska pewnego pana, co pierwszy przyjechał na Podhale, albo był jednym z pierwszych. Dzisiaj ok, Ceper to już taki przysłowiowy ten turysta. Niektórzy się gniewają, ja go domy na nich Ceper, inni żartobliwie się uśmiechają. Dziś drugi dzień festynu w Białce Tatrzańskiej i tym razem wybory Harnasia Roku. Kolejny serwis Trójce o 10:00. Niedziela w całym kraju pod znakiem słońca i upałów. Prawie wszędzie będzie powyżej 30 stopni. Deszcz i burze synoptycy zapowiadają na zachodzie i południu od Szczecina przez Poznań, Katowice i Kraków do Zakopanego. Trójka. Program Trzeci.